Benvinguts a la Factoria dels 80, The 80s Factory. Sometimes he's not all she seems. You only començat nosaltres el programa d'aquesta setmana de The 80's Factory, la factoria dels 80. El bo i millor de la música ballable amb els grans èxits de tota una dècada. Música per tota una generació de gent que als anys 80 escoltava música com aquesta. Cameo, Back and Forth, amb ells han començat el nostre programa. I també amb Casey and the Sunshine Band, Do You Wanna Go Party? Si vols una festeta, amb aquest tema del 1995, del recopilatori de Casey and the Sunshine Band, doncs disfruta'l de valent. Són cançons diverses, cançons que ens arriben des de tota una època, com hem dit, i amb grans èxits, no tot és música ballable. El 1986, Rod Stewart ens aportava aquesta cançó que escoltarem ara mateix a través del nostre programa, un tema que es deia Love Touch. També Bonnie M amb Bruno Nonos i Jerry Rafferty amb Baker Street s'acostaran fins al nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquestes són les dues hores de La Factoria dels 80. Somehow I always seem to get tangled up in my pride. Ooh, if we're not that blind, deep down inside you know this love's worth one more try. Don't push it all aside, cause I wanna be good for you. I didn't mean to be bad, but darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance. Somewhere to hide. Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles and baby, maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless end that you come to every night. This ever-changing love is pushing me too far. I feel the need to reach you right now wherever you are. These empty arms are getting stronger every day. Believe me, baby, they won't let you get away. No, they won't let you get away. If you wanna be good for you, I didn't mean to be bad. But darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love. Try me out. Earlier than you'd be. fashion in the good old fashioned school of lover boys. Acabem d'escoltar La Factoria dels 80 després de la música que us presentàvem amb Rod Stewart, Bonnie M i Jerry Rafferty i el seu Baker Street, a Queen, amb una de les seves cançons Good Old Fashioned Lover Boy, i ara sentirem a Madonna. També ens portarà una de les cançons que va triomfar a la dècada dels 80, concretament el 1989. La cançó era aquella anomenada Express Yourself. John Paul Young, amb Love is in the Air, també va ser una de les cançons fantàstiques d'aquella temporada, i Desiree, amb Future World Orchestra, també ens acompanyarà amb el programa d'avui, un dels grans èxits de la música disco d'aleshores. Express Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Crazy with you. Nostre correu electrònic, sempre us ho hem comentat, podeu demanar-nos aquelles cançons o aquelles formacions que voldríeu també escoltar en aquest espai, i aquest correu és el nostre, el de 80's Factory, radioalacarta@hotmail.com, radioalacarta@hotmail.com. I així ens han demanat música d'ABBA, que s'uneix també amb el nostre programa. Abans havíem escoltat a Desiree amb Future World Orchestra, i ara dues peces per al nostre oient que ens enviava el missatge des de llançà. ABBA amb SOS i ABBA de nou amb Take a Change on Me. Recordeu, radioalacarta@hotmail.com. You change your mind, I'm the first in line. I am still free, take a chance on me. If you need me, let me know, we'll be around. If you got no place to go, we'll be let down. If you're all alone. Take a chance on me, gonna do my best. can go dancing, we can go walking, as long as we're together. Listen to some music, maybe just talking, you'd get to know me better. Cause you know I've got so much I wanna do, when I dream I'm alone with you, it's magic. Després dels dos temes d'ABBA, continuem amb bona música a través de la Factoria dels 80 i amb aquest programa del dia d'avui. La formació anomenada Incognito ens aportava el tema Change. Culture Club, un altre dels grans clàssics, ens portarà aquest Do You Really Want to Harm Me, una de les cançons més recordades, i també Midnight Star ens acompanyarà amb el millor de la música disco, amb el Midas Touch. En recordeu el rei Midas, aquell que tot el que tocava ho convertia en bo. trap.